Wyszukuj. Zliczamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim minister sprawiedliwości o orzeczeniu niemieckiego trybunału w sprawie przeprosin ZDF za sformułowanie polskie obozy zagłady. Dwie osoby zginęły w ataku na żołnierza na wschodzie Belgii. To nie był zamach terrorystyczny. Od jutra na naszej antenie relacje na żywo z przygotowań do festiwalu Lato z Radiem. Orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że postanowienie polskiego sądu nie może być egzekwowane w RFN, zapadło kosztem prawdy historycznej, powiedział minister sprawiedliwości. Wyrok nakazywał telewizji ZDF przeproszenie za użycie zwrotu polskie obozy zagłady. Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że sędziów do Federalnego Sądu w Niemczech wybierają politycy. Czy to ma związek z takim powoływaniem przez polityków niemieckich sędziów Sądu Federalnego? Nie wiem, ale wiem, że jest to orzeczenie dość zdumiewające i dość smutne, biorąc pod uwagę pewne realia historyczne, które niemiecki Sąd Federalny powinien też mieć na uwadze. Były więzień niemieckiego obozu Auschwitz, Karol Tendera, wytoczył proces telewizji ZDF za posłużenie się przez nią 5 lat temu określeniem polskie obozy zagłady, Majdanek i Auschwitz. Krakowski sąd apelacyjny nakazał stacji umieścić przeprosiny na głównej stronie jej serwisu internetowego. Sprawą zajmowały się niemieckie sądy, a na koniec trafiła do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że wyrok sądu w Krakowie nie może być egzekwowany w RFN, gdyż byłoby to... Tu cytat, oczywistym naruszeniem fundamentalnego prawa wolności opinii oraz mediów. Dwie osoby zginęły w ataku na żołnierza w mieście Moresnes-Chapelle na wschodzie Belgii. Nie żyje też napastnik, poinformowało belgijskie radio publiczne. Rannych jest kilka osób, które próbowały powstrzymać mężczyznę. Tragedia wydarzyła się w niewielkiej rodzinnej restauracji. Zginęły jej właścicielka i córka. Miejsce zdarzenia jest otoczone kordonem policji, są karetki i śmigłowce pogotowia. Władze regionu poinformowały, że nie był to atak terrorystyczny. Motywy działania sprawcy były związane z jego prywatnym życiem. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Partia Demokratyczna poinformowała Federalne Biuro Śledcze, że stała się celem hakerów, którzy próbowali wykraść informacje o wyborcach. Próbę ataku hakerskiego wykryto w poniedziałek wieczorem. Demokraci otrzymali ostrzeżenie od firmy informatycznej, która dba o cyberbezpieczeństwo. Niepożądane osoby próbowały przechwycić dane do logowania do bazy wyborczej. W tym celu hakerzy stworzyli fałszywą stronę, wyglądającą jak oficjalna witryna Partii Demokratycznej, używana podczas kampanii. Zdaniem przedstawicieli komitetu, dzięki szybkiej reakcji próba włamania była bezskuteczna. Na razie nie wiadomo, kto stoi za tą akcją. We wtorek firma Microsoft poinformowała, że udaremniła atak hakerski związany ze zbliżającymi się wyborami do amerykańskiego kongresu. Odpowiedzialnością za to zdarzenie obarczono rosyjskie służby. Moskwa zaprzeczyła, by miała z tym związek. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Pojedziemy szybciej z Lublina do Radomia. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w oddaniu do użytku odcinka drogi ekspresowej S12, łączącego obwodnicę Puław z węzłem Kurów na drodze S17. Chcemy przyciągnąć gminy, powiaty, które do tej pory były zaniedbane, do życia gospodarczego, życia społecznego, które do tej pory niestety nie było im dane. Właśnie Lubelszczyzna jest i w najbliższych latach będzie wielkim placem budowy nie tylko dróg, jak obwodnica Puław, czy za chwilę otwierane kolejne odcinki drogi S17, 12 do Chełma dalej, 17 do Zamościa, ale również drogi, których kompletnie nie było na mapach. S12 otwiera alternatywną drogę z Lublina do Warszawy przez Kozienice. Trasa kosztowała 300 milionów złotych. Polskie Radio na żywo z Gdyni. Od jutra Trójka, Jedynka i Czwórka będą relacjonowały przygotowania do festiwalu Lato z Radiem. Trójka nadawać będzie z Daru Pomorza. Marek Niedźwiecki poprowadzi tam m.in. Markomanię, a Piotr Baron audycję LP Trójka. Będą też relacje z koncertów, mówi kierownik muzyczny festiwalu Piotr Metz. Oczywiście wszystkie koncerty rejestrujemy. Część z nich jest transmitowana przez trzy programy Polskiego Radia na żywo. My w Trójce mamy w planie tak naprawdę retransmitować wszystkie 16 występów. Najważniejsza część festiwalu, czyli koncerty, rozpoczną się w niedzielę o 13 na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Wystąpią m.in. Organek, Cortez, Monika Brodka czy Koma. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i miasto Gdynia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pogodna, trochę chmur na Dolnym Śląsku. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na Dolnym Śląsku. Czwartek słoneczny, po południu zachmurzy się na południu Polski i może tam przelotnie padać. Od 23 stopni nad morzem do 32 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji. Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o kolejnej postaci z cyklu Wielcy Polacy na stulecie niepodległości, o Ignacym Janie Paderewskim. W życiu naszego dzisiejszego bohatera muzyka obecna była od zawsze, choć początkowo nie był to instrument, z którym związana jest jego sława, czyli fortepian. To dzięki tej właśnie sławie polskiego pianistę rozpoznawano na ulicach miast całego świata, nawet odległej Australii, i to dzięki niej Polska mogła liczyć na więcej u prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona, z którym był zaprzyjaźniony. Efektem był słynny 13 punkt orędzia amerykańskiego prezydenta, w którym opowiadał się on za powstaniem niepodległej Polski z dostępem do morza. Jan Ignacy Paderewski urodził się w roku 1860 w Kuryłówce na Podolu. Wychowywał go przede wszystkim ojciec, powstaniec styczniowy. Matka zmarła wkrótce po porodzie, ale spory wpływ miał też na młodego Ignacego Michał Babiński, weteran wcześniejszego jeszcze powstania listopadowego, który był jego nauczycielem. Talenty muzyczne przejawiał Paderewski od dziecka. Fortepian był początkowo tylko jednym z kilku instrumentów, na których grał. Pasja jednak do muzyki fortepianowej zawiodła Paderewskiego do Warszawskiego Instytutu Muzycznego. Tam też spotkał swoich mistrzów. Ciągłe samodoskonalenie, nieosiadanie na laurach sprawiły, że Paderewski nie zadowolił się pozycją nauczyciela gry na fortepianie, którym został po ukończeniu szkoły. Na jego drodze znalazł się najpierw Berlin, później Wiedeń, do którego trafił dzięki Helenie Modrzejewskiej, następnie Paryż, Londyn, Nowy Jork. Długo można wymieniać listę miast. Prawdziwie globalna kariera pianisty, który miał podzielić się jej owocami z rodakami. Jak pianista stał się premierem i szefem dyplomacji, o tym w dzisiejszej audycji. Ja zaprosiłem dziś pana profesora Karola Radziwanowicza. Witam pana. Witam serdecznie. I pana profesora Jarosława Rabińskiego. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Panowie, na wstępie chyba do pana profesora Karola Radziwanowicza, znakomitego pianisty. Jak zaczęła się kariera wielkiego pianisty, który chyba wówczas był zaliczany do największych, jeśli nie największym pianistą ówczesnego świata? W tamtych czasach był na pewno jednym z największych, to jest pewne. To jest dobre pytanie, dlatego że ta kariera wcale nie zaczęła się łatwo. Otóż Ignacy Jan Paderewski od dziecka interesował się muzyką i miał talent muzyczny, ale nie od samego początku fortepian był jego główną domeną. On zaczął studiować, zresztą w tamtych czasach, ponieważ pochodził z rodziny, gdzie ojciec był zarządcą różnych majątków, sprawy finansowe nie były na bardzo dobrym poziomie, więc brakowało pieniędzy i na studia, i na wyjazdy. To było rzeczywiście bardzo ciężko. On studiował w Warszawie i oczywiście grał również na instrumencie dętym, na puzonie. grał w orkiestrze Konserwatorium Warszawskiego, ówczesnego. Studiował oczywiście kompozycję, ale również grał na fortepianie, grając ze swoim przyjacielem, skrzypkiem, różne koncerty wyjazdowe. Tu zabawne były historie bardzo często takie, że wyjeżdżając na, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tournée koncertowe, brakowało mu pieniędzy. I to tournée koncertowe nie powiodło się w taki sposób, żeby można było zarobić, więc on bardzo często pisał do ojca z tych tournée koncertowych, prosząc o 100 rubli, o 50 rubli, bo nie miał pieniędzy na powrót z powrotem do domu. No więc ta kariera nie zaczęła się łatwo. Ale właściwie takim punktem zwrotnym, jeśli chodzi o pianistykę i jego karierę, były na pewno studia u Teodora Leszetyckiego. Wybitnego pianisty, wybitnego pedagoga w tamtych czasach, chyba jednego z największych pedagogów pianistycznych na świecie. Mieszkający w Wiedniu profesor uczył wiele, wiele znanych później osobistości świata muzycznego. Tu jako ciekawostkę można dodać, że Teodor Leszetycki urodził się w Łańcucie. Myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, a warto to podkreślać, że jakbyśmy powiedzieli, geny polskie gdzieś w świecie funkcjonują. Tak. Ale tutaj do tych studiów u Leszetyckiego to chyba trzeba podkreślić, że donacja Heleny Modrzejewskiej była dosyć istotna. Tak. Wielka dama teatru polskiego, Helena Modrzejewska, można by powiedzieć, zaopiekowała się młodym Ignacym Janem Paderewskim, organizując koncert i cykle koncertów, nawet gdzie ona występowała w roli głównej, jako byśmy dzisiaj powiedzieli celebrytka ówczesna, prezentując młodego, nieznanego nikomu bliżej młodego artystę, po to, żeby uzbierać pieniądze właśnie na studia w Wiedniu u Teodora Leszetyckiego. I tak jak mówię, Teodor Leszetycki nie od samego początku wcale chciał go przyjąć, dlatego że to już były czasy, kiedy Ignacy Jan Paderewski miał 18-19 lat, więc już właściwie był ukształtowany. No, chciałoby się powiedzieć stary, prawda, wiekowo, tak. Jak na zaczęcie studiów muzycznych, pianistycznych. Sam Teodor Leszetycki o tym wspomina i mówi, że to już jest bardzo późno, ale ponieważ zobaczył taką cechę Paderewskiego, która chyba przejawiała się przez całe jego życie, to znaczy upór. Paderewski był postacią, że jak sobie coś postanowił, to rzeczywiście dążył do tego celu i postanowił zostać pianistą, ćwiczył bardzo dużo, o czym zresztą pisze w swoich pamiętnikach, to jest książka, którą mogę polecić wszystkim, tak. A właśnie w tej książce widać upór Paderewskiego, zamiłowanie do sztuki, ale zamiłowanie do pracy, co jest rzeczą niezwykle istotną. No i w związku z tym te studia u Teodora Leszetyckiego dały mu, można powiedzieć, wejście w największe estrady świata. Tu jako ciekawostkę można dodać, że Teodor Leszetycki potem się przyjaźnił z Ignacym Janem Paderewskim, wręcz go uwielbiał i nawet napisał specjalnie dla Paderewskiego zakończenie etiudy koncertowej Leggerezza, które list kończy w inny sposób niż Paderewski to gra na płycie. Okazało się, że to zakończenie specjalnie dla Paderewskiego niejako napisał dokomponował, mistrz. Napisał mistrz. I Paderewski zawsze tą wersję grywał. Panie profesorze, a jak się zaczyna ta światowa kariera Jana Ignacego Paderewskiego? Ta światowa kariera, no tak w tamtych czasach było, że były właściwie dwa centra muzyczne, prawda? Były Wiedeń i był Berlin. Paryż. I Berlin oczywiście też, ale chyba jednak od koncertu w Paryżu, gdzie Ignacy Jan Paderewski zagrał recital. Zresztą na tym koncercie był Tadeusz Szeligowski, nasz wybitny kompozytor, tak. I wspomina ten koncert, że Paderewski dał się poznać jako wizjoner. Bo na pewno oprócz tego, że był znakomitym pianistą, znakomicie wykształconym, oprócz tego, że miał upór do pracy i do ćwiczenia, to na pewno był wizjonerem i na pewno miał wielką moc przekazywania uczuć. No bo przepraszam, na koncerty po to się chodzi, prawda? Tak. Żeby, tak jak ja mówię swoim uczniom, żeby mieć ciarki po krzyżu, a nie grać same nuty. I ta cecha Paderewskiego była niezwykle wybitna i każdy człowiek, który był na jego koncercie i każdy recenzent tą cechę podkreśla, że to było misterium, że to było coś nieprawdopodobnego w sferze przeżyć już pozamuzycznych nawet. Nawet w dzisiejszych czasach, jeśli my sobie uzmysłowimy, że Ignacy Jan Paderewski koncertował na całym świecie, przepraszam, grał koncerty w Wellington w Nowej Zelandii, w czasach, kiedy nie było mediów właściwie, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Samoloty kursowały. Były tylko gazety, a Paderewski był osobą rozpoznawalną na ulicy z twarzy. Grał w największych salach koncertowych, grał przed bardzo dużymi audytoriami, chociażby na stadionach dla 50 tysięcy ludzi. Grał właściwie przed wszystkimi koronowanymi głowami. Panie profesorze, mam takie pytanie jeszcze. Na ile historię życia Paderewskiego, te traumy, które przechodził jako człowiek, matka, ojciec, pierwsza żona, syn, upośledzone dziecko, jak to wpływało na ten imperatyw taki, który gnał go w ten świat? Chęć zaistnienia? Pokazania się? Ja myślę, że to nie była chęć pokazania się, tylko myślę, że to jest właśnie ten upór, o którym ja mówiłem, ale ten upór w dążeniu do prawdy. Mi się wydaje, że to była główna cecha Ignacego Jana Paderewskiego w ogóle w działalności. I w sztuce, i w kompozycji, i w działalności politycznej. Te nieszczęścia, myślę, że go hartowały. Nawet ślub z tą pierwszą żoną, tu mówiliśmy o finansach, na ten ślub również nie miał pieniędzy. Zachował się list do ojca, gdzie on prosi o 100 rubli dla ojca, bo nie ma na pierścionek zaręczynowy i obrączki, i tłumaczy się ojcu, że on naprawdę zwróci ojcu to i że on rozumie, że jako młody mężczyzna no, trudno brać na karb żonę, nie mając finansów, ale absolutnie jest pewien, że odda ojcu te pieniądze, ale to świadczy również o tym tak, że bardzo kochał, wiedział, co to jest miłość. To jest bardzo rzecz ważna. Wiedział, w jaki sposób tą miłością się dzielić, bo o tym świadczą chociażby jego zachowania w stosunku do tego syna, prawda? Tym tak. Synem się niepełnosprawnym opiekował do samego końca. Potem się o tym synem również opiekowała jego druga żona. Więc to dążenie i do miłości, ale i do prawdy, i ten upór. Myślę, że to są takie trzy cechy, które skłaniały go do tak bogatej działalności. A panie profesorze, jeszcze w tej części chciałbym pana zapytać o taką kwestię. Czy koncertuje na całym świecie? Zarabia też pieniądze poważne. I to nie małe. Poważne pieniądze, jeśli tak. Tam w którymś momencie gdzieś tam czytam, że 500 tysięcy dolarów zarobił w przeciągu sezonu, tak. No to są kwoty ogromne. I to ówczesnych. Dolarów. Ówczesnych. To, co pan powiedział, że ten człowiek potrafił dzielić się, to, że on pochodził z ziem polskich, ta polskość w nim gdzieś była, te wszelkiego inicjatywy, czy z Henrykiem Sienkiewiczem, czy z innymi postaciami, które wówczas angażowały się w odrodzenie Polski. W odrodzenie Polski, tak. Pamiętajmy, Polski przecież nie było na mapie, ale Polska była w ich sercach. Tak, i tak. Oni doskonale wiedzieli, że wszystkie te osoby, o których pan był łaskaw powiedzieć, oni doskonale wiedzieli, że poprzez pokazanie tej Polski we własnym sercu, poprzez działalność na rzecz odrodzenia Polski jest szansa, żeby ta Polska rzeczywiście się odrodziła, żeby się wskrzesiła. Tu zasługa Paderewskiego jest nie do przecenienia. Gdyby nie przyjaźń Ignacego Jana Paderewskiego z Milsonem, to tego punktu 13, ten dostęp do morza, te wszystkie traktaty wersalskie by inaczej wyglądały. To Paderewski przekonywał prezydenta Stanów Zjednoczonych, że do polskiej racji, że ta Polska pomiędzy dwoma mocarstwami, no taka jest nasza racja stanu, jeśli tak. Chodzi o przez całą historię, prawda? Między wschodem a zachodem, byśmy dzisiaj powiedzieli, że ona jest niezbędna dla pokoju w Europie. Tu jeszcze musimy wspomnieć o jednej rzeczy, że przy tym dzieleniu się, tak jak ja powiedziałem, dobrem, prawdą, miłością, on również dzielił się pieniędzmi. Tak. Przecież on miał niezwykły dar przekazywania gigantycznych pieniędzy na cele charytatywne. Kiedy zakupił Kąśną Dolną piękny swój pałacyk pod Tarnowem, on tam łożył co roku duże pieniądze i on w przeciągu tych lat, potem oczywiście tą Kąśną Dolną sprzedał, dlatego że ona nie przynosiła zysków, ale on w przeciągu tych lat, kiedy zarządzał niejako tą swoją posiadłością, wyłożył na tą Kąśną $2 miliony. To jest gigantyczna suma, niewyobrażalna i w dzisiejszym świecie, ale w tamtych czasach to jest, to ja mogę jako porównanie Państwu powiedzieć, że kiedy w tamtych czasach Ignacy Jan Paderewski kupił w Paso Robles rancho, to za 2 rancho zapłacił $70 tysięcy. Dzisiaj to jest jedno rancho ponad $2 miliony wartość. No więc to można by przeliczać w ten sposób, jakie to były pieniądze. I właśnie Paderewski łożył to dla Polski, dla odzyskania niepodległości, dla wskrzeszenia serca polskiego. Tak. Teraz chciałbym przejść do kwestii, o którą poproszę drugiego naszego gościa, profesora Jarosława Rabińskiego, o wejście Paderewskiego w politykę. Panie profesorze, jak to się stało, że wielki artysta, wielki mistrz wchodzi w politykę? Tu na wstępie żeśmy powiedzieli, że cieszy się uznaniem, sławą w świecie, ale jak artysta w taką politykę wchodzi? Pan profesor też jest człowiekiem o uzdolnieniach muzycznych, proszę bardzo. Zależy, co rozumiemy przez to wejście, czy mówimy o tej małej polityce, czy o dużej polityce, bo opowiadane są anegdoty o Paderewskim, młodym Paderewskim, małym, który czytał gdzieś tam swojemu ojcu gazety w czasie wojny francusko-pruskiej. I fakty, które były w gazecie, z jego ust wychodziły nieco inne, bardziej krzepiące dla Polski, czyli pognębiające stronę pruską. Czy to już jest polityka? Karierę tak zaczynał. Retor. Natomiast to jest właśnie ciekawe. Też się zastanawiam nad tym fenomenem, że człowiek, który nie przejawia na zewnątrz wcześniej ambicji politycznych, znajdując posłuch i interesujących rozmówców wśród, powiedzielibyśmy, decydentów tego świata, tak, zauważa możliwość zrobienia czegoś przez siebie dla sprawy umiłowanej przez siebie Polski. To jest bardzo interesujące, że on musiał dojść w którymś momencie do takiej refleksji. Dostrzeżmy taką rzecz, że wśród tych koronowanych głów, które chciały słuchać Paderewskiego, byli także rządzący państwami zaborczymi w stosunku do Polski. Tak. I tu też i postawa Paderewskiego, przyjmowanie bądź nieprzyjmowanie zaproszeń, a także możliwość przekazania czegoś i słowem, bo zwykle po takich koncertach dochodziło też do rozmów, ale także swoją muzyką, bo przecież jako kompozytor wykonywał również utwory swoje własne, przepojone duchem polskim, czy utwory Chopina. Natomiast, no właśnie, to wejście w wielką politykę. Tu możemy jako taki moment kluczowy podać przede wszystkim okres I wojny światowej, tak, kiedy rodzi się realna możliwość ugrania czegoś dla Polski, kiedy w tej skomplikowanej sytuacji ówczesnej Europy i świata zaborcy są zmuszeni do szukania pomocy, czy szukania wsparcia także ludności polskiej. Kierują więc jakieś słowa zachęty do wstępowania do armii. Wsparcia albo próby wykorzystania, oczywiście. Oczywiście, można to jest właśnie polityka, czyli tak, coś za coś, tak? Są w każdym razie te deklaracje. Paderewski w tym momencie jest rzeczywiście już bardzo dobrze zadomowiony na kontynencie amerykańskim, w Ameryce Północnej, i potrafi też wykorzystać zainteresowanie rosnące Stanów Zjednoczonych tą wojną, tak, i swój wpływ, swoje kontakty, swoją przyjaźń, znajomość, czy właśnie ze wspomnianym Woodrowem Wilsonem. Ale tutaj, panie profesorze, przepraszam, że wyjdę w słowo, gdzieś w literaturze czytałem, że Paderewski był jednym z donatorów kampanii wyborczej Wilsona i że w związku z tym ten kontakt, że tak powiem, z prezydentem miał poprzez House'a ułatwiony. Był donatorem, natomiast nie wiem, czy to te donacje ułatwiały mu ten kontakt, ponieważ zanim tym donatorem został, jego relacje właśnie czy z House'em, czy z samym Wilsonem były już dość ożywione. Być może był to jeszcze argument wspierający, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, bo na ogół w literaturze zgodnie z prawdą zresztą, jeżeli przeanalizujemy treść dokumentów, przypisuje się wpływ Paderewskiego na sformułowanie tego słynnego 13 punktu w przemówieniu Woodrowa Wilsona z koniecznością odbudowy suwerennej Polski z nieskrępowanym dostępem do morza. Rzeczywiście Paderewski wcześniej opracował na prośbę Wilsona memoriał, w którym niemal dokładnie takie słowa się znalazły, ale jednocześnie pamiętajmy, przyjaźń przyjaźnią, natomiast polityk, mąż stanu, musi ważyć rozmaite racje, przede wszystkim racje polityczne i stosunek Stanów Zjednoczonych do sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, czy nawet tylko w drugiej części I wojny światowej, on się bardzo dynamicznie zmieniał. Raz to poparcie było duże, przejawiało się właśnie w takich sformułowaniach. Później były próby wycofania się z tak radykalnych stwierdzeń pod wpływem na przykład polityków brytyjskich, którzy nie chcieli zbytniego wzmocnienia Polski, bo to oznaczałoby osłabienie Niemiec, a osłabienia Niemiec nie chcieli, bo Francja byłaby zbyt mocna. Więc tutaj ta cała układanka polityczna czy geopolityczna odgrywała rolę zasadniczą. Zresztą, jeżeli tak jakoś mocniej wszedłem w ten teren amerykański, to też trzeba dodać, że wśród polityków angielskich, pierwszoplanowych, różnych opcji politycznych, premierów, ministrów, parlamentarzystów, także miał Sikorski no, przyjaciół, takich sam określa, przyjaciół, i to jakby też nie kolidowało z tym, że ci przyjaciele brytyjscy potrafili mówić, że jednak bez względu na przyjaźń z Paderewskim i bez względu na to, że wiedzieli, jakim był orędownikiem sprawy polskiej, to jednak będą popierali brytyjski punkt widzenia, gdzie ta Polska niekoniecznie miała się pojawić jako silna, jeśli w ogóle miała się pojawić jako państwo niezależne. Myślę tu oczywiście o okresie sprzed rewolucji rosyjskiej. Panie profesorze, ale na ile to wejście Paderewskiego w tą dużą politykę jest kwestią, że tak powiem, decyzji, a na ile tutaj jest inny pianista, który gra wówczas na fortepianie, Józef Piłsudski? Ponieważ to Piłsudski. No, musimy wspomnieć o drugim pianiście też, Romanie Dmowskim, którzy obaj tutaj gdzieś usiłują coś, jeden w kraju, drugi za granicą, zawojować i biorą mistrza Paderewskiego jako ten olej taki, który ma pogodzić różne strony, różne racje. Chcielibyśmy, żeby ci trzej pianiści zagrali harmonijny utwór na trzy fortepiany. No tak nie było. To jest ciekawe, że ja nawet nazywam dla własnych potrzeb pierwsze miesiące odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej okresem dwuwładzy. Ponieważ rzeczywiście było tak, że władza była w rękach tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Natomiast na arenie międzynarodowej liczył się przede wszystkim, liczyło się środowisko Romana Dmowskiego. Komitet Narodowy Polski, tak, do którego zresztą z jakimś powodzeniem Dmowski przyciągnął Paderewskiego. Paderewski był, można powiedzieć, przedstawicielem, aczkolwiek suwerennym, Komitetu Narodowego Polskiego na Stany Zjednoczone. Kim był Paderewski dla dwóch tych ludzi? No, był człowiekiem środka, był kimś, kto może pogodzić, tylko problem polega na tym, że nie każdy chciał poglądy Paderewskiego i takie jego spojrzenie na Polskę podzielić. Piłsudski, problem jest zarówno z jedną, jak i z drugą stroną sceny politycznej. Paderewskiego trzymały się partie środka, natomiast Narodowa Demokracja i Polska Partia Socjalistyczna, żeby tylko tak hasłowo, powiedzmy, jako przykładów użyć tych dwóch nazw, no one, im ciężko było z poparciem dla Paderewskiego. W tym pierwszym momencie, kiedy Paderewski wkracza w wielką politykę, bo przecież wiemy, że objął funkcję, jak to wówczas określano, prezydenta Rady Ministrów, czyli premiera. Rzeczywiście Roman Dmowski, Komitet Narodowy Polski, Związek Ludowo-Narodowy czy Endecja jako taka poparła Paderewskiego. Było to związane z tym, że po prostu ludzie tego obozu uznawali, że nie może być dłużej tak, że władzę w Polsce dzierży lewica, czyli Józef Piłsudski, dawny członek PPS, tak, Jędrzej Moraczewski, że rząd Moraczewskiego to są rządy lewicy. No Paderewski wracał oczywiście jako człowiek wielkiego formatu, jako gwiazda, jako właśnie celebryta, ale też jako ten, który dał dowody na swój patriotyzm i umiał pozyskać dla sprawy polskiej wielkich tego świata, no wracał jako ta postać, która może połączyć. I rzeczywiście wydawało się bardzo krótko, że połączy. To bardzo krótko, to mam na myśli tutaj już sam okres. 19 rok. Tak, nawet sam okres tworzenia jego rządu, gdzie parę osób odmówiło mu, parę nie mogło z tego powodu na przykład wejść, że ich ugrupowania odmówiły zgody na to, i Paderewski tak naprawdę musiał stworzyć rząd, za którym chyba nie do końca się podpisywał, pod którym nie do końca się podpisywał pod jego składem, czyli rząd fachowców. Z jednej strony to dobrze, z drugiej to nie było tak, że dobrał sobie dokładnie tych, których chciał. Bardzo trudny okres sprawowania przez niego funkcji premiera i jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, no bo to jest przecież kwestia budowania Polski od nowa. No Polska nie była państwem nowym, tylko odrodzonym, ale jednak po tym ponad wieku rozdarcia pomiędzy trzech zaborców trzeba było wszystko scalać, trzeba było pewne rzeczy od nowa wypracowywać, ustrój, ekonomia. Struktura społeczna, tak, logistyka w każdym wymiarze, to wymagało odbudowywania. Na to nałóżmy niesamowicie skomplikowaną sytuację nadal międzynarodową, tak. To znaczy Polska jako państwo bez granic, tak? Polska, która toczy, państwo odrodzone, które toczy wojnę o swoje niemal wszystkie granice, które też przez różne jakby byty decyzyjne na świecie przez pryzmat czynów, czyli na przykład wypraw wojennych, jest postrzegane, tak? Pozytywnie, negatywnie. I Paderewski pewne rzeczy musi łagodzić, na pewne kompromisy iść, zgadzać się na rzeczy, na które pewnie normalnie by się nie zgodził. No ale tutaj też chyba trzeba dodać, panie profesorze, że jest tych dwóch: Piłsudski, Dmowski. Paderewski jest jak gdyby takim lekiem na całe zło, które dzieje się w państwie odbudowywanym, i ta funkcja premiera, którą przyjął, to też łączyła wiele elementów. Takie było założenie. Takie było założenie, tak. Ale jeśli można tu wtrącić dwa słowa, musimy podkreślić ten fakt, że kiedy on objął tekę premiera, ale w ogóle kiedy zajął się polityką, to był jego najbardziej płodny okres, jeśli chodzi o kompozycję i o koncertowanie. I on miał świadomość, że kiedy zajmie się polityką, to to koncertowanie i ta kompozycja pójdzie na dalszy plan. I on odłożył komponowanie i mało tego, niektórzy muzykolodzy dzisiaj, studiując jego partytury wszystkie i kompozycje, zauważają, że to był kompozytor, który stale się rozwijał, a więc te najpóźniejsze jego opusy dzieł są najlepszymi jego dziełami, więc można by z punktu widzenia muzycznego żałować, że zajął się politykiem, a nie komponował. Ale o czym to świadczy? No właśnie o tym sercu dla Polski. Mi się wydaje, że to jest bardzo rzadka cecha. Nie wiem, kogokolwiek byłoby stać na podjęcie takiej decyzji. Paryż, 23 stycznia 1940 roku. Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów. Do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłowną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbarzyńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polskę daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętnij niezliczonych zbrodni popełnionych z życie pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Paderewski w zasadzie od stycznia do grudnia jest tym szefem rządu i szefem MSZ-u, a później, no na skutek różnych rzeczy, o których może mniej będziemy teraz wspominać, bo jak to w polityce różne rzeczy wychodzą, a ustępuje z tego stanowiska. Natomiast jako przedstawiciel Polski, przenosząc się do Szwajcarii wówczas, jest przedstawicielem Polski w Lidze Narodów. To zresztą gdzieś wyczytałem w jakichś listach właśnie jego spostrzeżenie, kiedy po rozmowie z Piłsudskim, tak jak pan profesor wspominał, panowie mieli inny punkt widzenia i nie do końca się zgadzali, mówiąc delikatnie. Kiedyś panowie się w jakiś sposób pokłócili i kardynał Sapieha zadzwonił do Paderewskiego, żeby w Lidze Narodów nigdy Paderewski nie mówił o tym, że z Piłsudskim się nie zgadza. I oczywiście Paderewski podkreślił, że no przecież w Lidze Narodów to on reprezentuje Polskę, a Polska jest jednością. Tak. I o to chodzi. To też świadczy o tym, jakiego kalibru był to człowiek, jakiego kalibru był to polityk. Tak jak mówię, gdzieś to przeczytałem, ale to świadczy o tym właśnie znowu tym sercu, prawda? I o tej prawdzie, o czym mówimy. Ale to, jeśli można, to, o czym pan profesor teraz wspomniał, też podkreśla pewien symboliczny wymiar premierostwa Paderewskiego, mianowicie, może to nie wybrzmiało zbyt mocno, no, on był tym człowiekiem, który zjednoczył podzielony politycznie naród. Tak. Jego rząd był rządem, który był w zasadzie uznawany przez całą polską elitę polityczną. Pomimo tego, że później doszło oczywiście do niezadowolenia i wycofania się z tego poparcia, to w momencie, w którym rząd powstawał, on był symbolem jednolitego społeczeństwa i jednolitej władzy, właśnie tej jedności. I jeszcze jedna rzecz, jeśli mógłbym, skojarzyła mi się, kiedy teraz słuchałem naszej rozmowy, mianowicie bardzo ciekawe, co Paderewski powiedział po przyjeździe swoim do Polski, kiedy wiedział już, że obejmie funkcję premiera, że jedzie w takim zamiarze. Mianowicie on powiedział, kiedy tłumy wiwatujące na jego cześć, krzyczące też właśnie, żeby życzą mu władzy i tak dalej, on powiedział, że on nie przyjechał tutaj rządzić. On nie przyjechał tutaj po władzę, tylko on przyjechał po to, żeby służyć Polsce. Więc też ten wymiar jakby jego zrozumienia, że on nie jedzie po zaszczyty, ale to, co pan profesor powiedział, złożył to, co dawałoby mu zaszczyty, czyli może błyskotliwą karierę wirtuoza czy kompozytora, złożył na karb tego, co, jak przypuszczał, będzie bardzo ciężkie, czyli rządzenia Polską, pracy dla Polski pojmowane jako służba w bardzo niesprzyjających, ciężkich okolicznościach. Wiedział, i tu jest ten element prawdy, że rzeczywiście jest dobrym człowiekiem, łączy te różne strony, a z drugiej strony ma wpływ i osobiste kontakty z tymi, którzy w tym momencie decydują o losach świata. I to było do wykorzystania po prostu. I to zresztą dał wyraz w swoim testamencie, bo przecież ja zawsze cytuję ostatnie zdanie testamentu, gdzie Paderewski, jak to zwykle w testamentach, prosi o wybaczenie i wybacza wszystkim, który tam w sposób zawiniony lub niezawiniony zaszkodził, natomiast nie wybacza tym wszystkim, którzy w imię osiągnięcia własnych interesów działali na szkodę państwa polskiego, bo tym nawet sam Pan Bóg nie wybaczy. To jest ostatnie zdanie testamentu. Ja to ostatnie zdanie się nauczyłem i powtarzam, no bo mi się wydaje, że to jest klucz właśnie działalności postaci. A panowie, Paderewski po zakończeniu tej swojej misji, jeśli tak można nazwać, politycznej, rządowej, wraca do działalności artystycznej. I pedagogicznej. I pedagogicznej. Koncertuje w całym świecie. Zarabia też na życie, bo tutaj pamiętajmy o tym, że sam finansował, że tak powiem, funkcjonowanie w tym rządzie. A, czyli niestety uszczerbek na majątku poniósł mistrz i zaczyna tą działalność koncertową w świecie, mieszkając w Szwajcarii. Ale ta Szwajcaria, poza tym, że jest miejscem jak gdyby osiedlenia drugą ojczyzną mistrza, jest też takim miejscem, pamiętamy, że w tym dwudziestoleciu różnie się działo, a w sensie politycznym jest takim miejscem przyjaznym dla całej opozycji politycznej. Tak, to można by powiedzieć, to jest kawałek Polski. Kawałek Polski. Kawałek Polski. Tak. To właśnie posiady w Rjombosą, to słynęła z tego, że właściwie każdy Polak, który do Paderewskiego się zwróci, tam może znaleźć na krótki okres czasu swój własny dom. O czym zresztą wspominają wszyscy jego uczniowie, bo tych uczniów miał bardzo dużo i potem to byli słynni pianiści, bo tu wspomnieć chociażby, nie wiem, Stanisław Szpinalski, Małczużyński, Rubinstein, no można by wymienić wiele, wiele nazwisk. Każdy z nich wspomina, że te lekcje z Paderewskim, to właściwie trudno nazwać lekcjami, bo to były rozmowy o życiu, o sztuce, o Polsce, o wszystkim. I każdy z tych uczniów wspomina, że nie było czasu lekcji. Ta lekcja trwała 24 godziny na dobę, bo oni zostawali zapraszani przez mistrza do posiadłości w Rjombosą. Tam mieszkali, tam jedli, tam nocowali, tam grali, tam się uczyli. Czyli można powiedzieć, to były takie studia wszechstronne, muzyczne, polityczne, życia. Ale panie profesorze, dla artysty wydaje się, że poza tą techniką grania, kwestie mentalne, ideowe są piekielnie istotne. To są podstawowe kwestie. Tak, do budowania to pozycji. To są podstawowe kwestie i zresztą doskonale Paderewski miał świadomość tego, o czym zresztą pisze w pamiętnikach. On tam napisał takie zdanie, że artysta gra swoją osobowością. Tak. Oczywiście musi mieć do tego warsztat, prawda? Musi mieć, jak ja bym powiedział, tych robotników, którzy wykonają te idee, ale te idee powstają z osoby, z głębokości duszy, o tak można by powiedzieć. Więc tego uczył Ignacy Jan Paderewski i to jest rzecz nie do przecenienia. Zresztą jak się weźmie nagrania chociażby genialnego naszego pianisty Witolda Małczużyńskiego, porównując wykonania Paderewskiego i Witolda Małczużyńskiego, ten duch tego pedagoga widać, słychać. Czuć. To jest ta, jak ja bym powiedział, jedna linia muzyczna. Panie profesorze, zwracam się do pana Jarosława Rabińskiego. Paderewski, będąc w tej Szwajcarii, prowadząc ten żywot artystyczny, jest angażowany przez różne siły, a z kraju do działalności politycznej. Powstanie Frontu Morsz, z czego później powstaje Stronnictwo Pracy, a najważniejszą chyba sprawą to jest zaangażowanie podczas II wojny światowej Paderewskiego w roli, można powiedzieć, marszałka parlamentu, no bo trudno powiedzieć Sejmu, Senatu, ale parlamentu jako szefa Rady Rady Narodowej w Londynie. Przypowiedź, jak był angażowany przez to środowisko Paderewski, bo tu jest pewien ciąg taki, Sikorski, Witos, którzy angażują Paderewskiego w te działania polityczne. No przede wszystkim połączyła tych panów niechęć do systemu, który pojawia się w Polsce po przewrocie majowym, tak, po 26 roku. I nawet jeżeli weźmiemy sobie do poczytania ten zbiór dokumentów związanych z Paderewskim, Archiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego i sięgamy nawet do wykazu tylko tych, którzy listy wymieniali z Paderewskim, no to widzimy, że pojawiają się tam postaci opozycji antypiłsudczykowskiej. Co ich łączyło? No przekonanie o tym, że nie autorytaryzm, czy nie jakaś niedemokratyczna forma rządów jest odpowiednia dla Polski. Paderewski był po wizytach, zadomowieniu w Stanach, także w Anglii, po poznaniu systemu politycznego Anglii, zdecydowanym powiedzielibyśmy, republikaninem, a jeżeli nawet do pewnego momentu może zwolennikiem monarchii, to z silnymi elementami demokratycznymi na wzór brytyjski, ale chyba ustrój Stanów Zjednoczonych był zawsze dla niego takim wzorem. Mhm. I to tych panów łączyło. Poza tym ta korespondencja, czasami wizyty właśnie w Szwajcarii u niego, no sprzyjały temu, że panowie poznawali się bliżej. Ta skonkretyzowanie tej współpracy to bardzo ciekawa koncepcja, o której no, w sumie nadal niewiele wiemy. Nie wszystko, co powinniśmy wiedzieć, a mianowicie ta inicjatywa pod nazwą Front Morsz, to jest próba już takiego jakby systemowego zahamowania, zastopowania tego, co działo się w Polsce, zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego, bo Piłsudski umiera w 1935 roku, a Front Morsz formalnie powstaje w roku 1936. Tak. I Paderewski, bo pan użył takiego zwrotu, że wykorzystywali, czy próbowali. Myślę, że Paderewski nie dałby się wykorzystywać. Tu raczej jest ta zbieżność poglądów, którą mieli okazję skonstatować na przykład Paderewski z Sikorskim, Paderewski z Hallerem, z Wincentym Witosem, z którym przecież w latach 20. byli mocno poróżnieni, a później jakby ta wspólnota poglądów na to, że źle jest w Polsce po przewrocie majowym, ich połączyła. Jest ta koncepcja, która rodzi się właśnie w willi Paderewskiego Frontu Morsz, to znaczy połączenia w jednej organizacji ludzi, nie partii, ale ludzi, którzy stanowią autorytety dla swoich środowisk politycznych, a przez ich przykład przyciągnięcia całych partii politycznych. Ale tutaj być może to też wynika z tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, a więc z tej osobowości integralnej, łączącej różne elementy i ten artystyczny, i ten polityczny, i ekonomiczny osobowości Paderewskiego, siła oddziaływania autorytetu, siła oddziaływania przykładu. Punktem dojścia miało być skonsolidowanie wszystkich sił opozycyjnych wobec sanacji. Od narodowej demokracji po prawej stronie, po Polską Partię Socjalistyczną. Chłopów polskich. Tak, na stronie lewej. I to się nie udało. Front Morsz pozostał na poziomie stowarzyszenia autorytetów, z wyjątkiem Stronnictwa Pracy oczywiście, które w całości jakby było inicjatywą morżową, ale dało możliwość uchwycenia przyczółków, to jest ludzi, którzy podzielali tę ideę usytuowanych w różnych, po różnych stronach sceny politycznej, w różnych partiach. I to procentowało w momencie, kiedy Sikorski tworzył swój rząd 30 września roku 1939. Tam znaleźli się w tym rządzie ludzie właśnie Frontu Morsz. Paderewski dla wszystkich, którzy przeciwstawiali się sanacji, no był chyba takim najwyższym autorytetem i symbolem tej niezłomnej jakby walki o demokrację w Polsce. On był, może warto o tym powiedzieć, bo to chyba nie jest powszechnie znane, on był kandydatem na prezydenta w tych wyborach 1933 roku, tak. Miał stawać, do czego nie doszło, ponieważ właśnie nie było zgody głównych partii politycznych z prawej i z lewej strony sceny politycznej, a bez tego Paderewski nie chciał tego uczynić. Po klęsce wrześniowej no był człowiekiem, który nawoływał, i tu zmiana w stosunku do tego, co mówił w latach 30., do jedności narodowej, do połączenia wysiłków. Właśnie nie do odsunięcia Piłsudczyków od władzy, ale do tego, żeby zjednoczyć i tą część sanacyjną, i część do tej pory opozycyjną, ale jednak, to bardzo wyraźnie chcę podkreślić, z postawieniem w centrum decyzyjnym no swojego bliskiego współpracownika, pewnie przyjaciela w jakimś sensie, czyli generała Sikorskiego. To znaczy on miał być, i to widać wyraźnie, jeżeli przeanalizujemy listy Paderewskiego do Sikorskiego, Sikorski miał być człowiekiem decyzyjnym. I pomimo tego, pozorne zaprzeczenie, pomimo tego, że wzywał do tej jedności, do zakopania toporów wojennych, to pisał wyraźnie do Sikorskiego, jeżeli ktoś nawet z prominentnych polityków miałby być przeszkodą w realizacji dzieła odzyskania niepodległości. Niech go pan usunie, niech go pan nie trzyma, niech pan postępuje tak, jak generał ze swoimi podwładnymi, bo czasy są takie, jakie są. Ta prezesura, przewodniczenie Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej to jest też jakby symboliczna funkcja, w której Paderewski usytuowany był jako taki symboliczny, nie wiem, ojciec narodu polskiego, ojciec polityków, bo Rada Narodowa no to była namiastka, taki erzac parlamentu, nie mogły się odbyć wybory do parlamentu, więc powołano namiastkę ludzi nominowanych z różnych środowisk, cieszących się pewnym autorytetem politycznym i Paderewski przyjął funkcję przewodniczącego, ale ponieważ był już człowiekiem starym, schorowanym, raz pojawił się na posiedzeniu Rady Narodowej, na inauguracyjnym posiedzeniu, tak, przemawiając wówczas, wyrażając też tutaj słowa poparcia zarówno dla generała Sikorskiego, jak i wywodzącego się ze środowiska piłsudczykowskiego prezydenta Raczkiewicza. Władysława Raczkiewicza. I poza tym nie był, już nie przewodniczył Radzie, składając bieżące kierowanie pracami Rady w ręce Stanisława Mikołajczyka. Panie profesorze, ale maestro Paderewski również aktywnie, że tak powiem, wchodzi w różne kryzysy dziejące się wówczas w rządzie londyńskim. Przy kryzysie odwołania Sikorskiego ze stanowiska premiera, Paderewski jednak prosi Raczkiewicza o to, żeby niestety przywrócił Sikorskiego na ten urząd. Czyli ta działalność Paderewskiego w zasadzie do śmierci była aktywną. On odgrywał aktywną rolę, tak. Ja mówię tylko o tym, że nie przyjeżdżał regularnie na sesję Rady Narodowej, natomiast oczywiście przebywając najpierw w Riombozon, później w Stanach Zjednoczonych, cały czas aktywnie działał. Sikorskiego popierał bezgranicznie. Nie ma takiej sytuacji, żeby Paderewski zachwiał się w swoim zaufaniu do Sikorskiego. Później, kiedy przebieg działań wojennych jest taki, że czuje się zagrożony w swoim ukochanym domu w Szwajcarii i wyjeżdża przez Portugalię do Stanów Zjednoczonych, tam również pomimo naprawdę sędziwego wieku stara się i aktywizować Polonię na rzecz tego, o co głównie chodziło wówczas Sikorskiemu, to jest na rzecz powtórki z I wojny światowej, kiedy to Polonia amerykańska, kiedy to młode pokolenie Polonii amerykańskiej stworzyło błękitną armię. Tak, teraz chciano powtórki, to się nie udało. Tak. To się nie udało, ale Paderewski jeździ, wygłasza przemówienia, pisze te przemówienia, które gdzieś tam są odczytywane. Gości też Sikorskiego podczas jego wizyty w kwietniu 1941 roku. Gości go u siebie, oni się spotykają, razem spędzają święta wielkanocne, rozmawia też i próbuje dotrzeć, wykorzystując swoje kontakty, do prezydenta Roosevelta, do ważnych postaci decyzyjnych Stanów Zjednoczonych. No, robił co mógł, natomiast jakby realia były tak, bardziej, a nie inne, tak, bardziej skomplikowane. Tak. Panowie, na zakończenie chciałbym was poprosić o taką sumę, waszym zdaniem. Jak młody człowiek, który czyta, słucha o artyście, który zaangażował się w politykę w piekielnie trudnych czasach. Przecież pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Jak z waszego punktu widzenia można tą postawę, działalność maestra Paderewskiego ocenić? Panie profesorze. No, ja myślę, że jednym słowem. To po prostu jest, na tym polega chyba prawdziwy patriotyzm, że wszystko, cokolwiek w życiu robimy, myślimy o naszej ojczyźnie. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w Kąśnej, czy mieszkamy w Riombozon, czy tak jak pan profesor powiedział, większą część życia, czy dużą część życia spędzamy w Stanach i na wojażach. Ta Polska, ta moja ojczyzna jest w moim sercu najważniejsza. I mi się wydaje, że to tak by należało podsumować całą działalność. A mało tego, ja bym postawił Ignacego Jana Paderewskiego jako wzór dla nas wszystkich i dla artystów, myślę, że po tym wszystkim, co pan profesor powiedział, również dla polityków, dla ludzi, którym, dla wszystkich ludzi, którym Polska leży głęboko na sercu, jako wzór do naśladowania, jako wzór człowieka, który ukochał prawdę i jako wzór człowieka, dla którego pogodzenie wszystkich Polaków było chyba rzeczą najważniejszą. Panie profesorze, podpisując się pod słowami pana profesora sprzed chwili, zwróciłbym może jeszcze uwagę na to, że na człowieczeństwo Paderewskiego, na to, co może być wzorem i też pewną nadzieją. Człowiek z traumatycznymi przeżyciami, który dochodzi do szczytów jakiegoś spełnienia, znajduje tą swoją miłość w życiu. Człowiek, który żyje w ubóstwie, musi prosić ojca o przesłanie 100 rubli, jest człowiekiem, który dzięki swojemu uporowi i pracy, no i szczęściu troszkę, zarabia niesamowicie duże pieniądze. Człowiek, który zarabia te pieniądze i nie trzyma ich dla siebie, pomimo że ma doświadczenie biedy, tylko potrafi znaczne części tych swoich środków, ale także czasu swojego poświęcić dla innych, grając na przykład koncerty charytatywne. Więc jest to wzór człowieka zintegrowanego, tak bym powiedział, człowieka, który łączy w sobie artyzm, wrażliwość na rzeczy społeczne, ten patriotyzm, no jest to naprawdę człowiek pełny. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan profesor Karol Radziwonowicz. Dziękuję bardzo. I pan profesor Jarosław Rabiński. Dziękuję. Do usłyszenia, Mirosław Białaszko. Rok 1941. The agonies suffered by the Poles were soon brought to the attention of the American public by one of Poland's legendary sons, Ignacy Jan Paderewski. You will hear him now as he appealed to America for the last time before he died. His aged voice is faltering, but the indomitable yet humble spirit of this man is Polish to the very end. Agonia polskiego narodu została przedstawiona amerykańskiej opinii publicznej przez jednego z legendarnych synów Polski, Ignacego Paderewskiego. Teraz usłyszycie jego apel do narodu amerykańskiego nagrany tuż przed śmiercią. Jego starzejący głos załamuje się, ale jest on niepokonany i pokorny w służbie dla Polski. My dear friend, I am extremely grateful for giving me this opportunity of addressing my American friend. First of all, I wish to offer my warmest thanks to the distinguished members of the Commission for Polish Relief and to those of the Paderewski Fund for their lofty endeavor to bring help to my suffering people. Moi drodzy przyjaciele, bardzo dziękuję za możliwość przemawiania do moich amerykańskich przyjaciół. Przede wszystkim chciałbym gorąco podziękować szanownym członkom Komisji do Spraw Pomocy Polsce i członkom Funduszu imienia Paderewskiego za ich godne uznania wysiłki, by przynieść pomoc mojemu cierpiącemu narodowi. Paderewski dodaje: With the deepest humility I thank you in the name of my poor country and of my suffering people for all you have done already and for all you may be willing to do in the future. Z największą uniżonością dziękuję wam w imieniu mojego cierpiącego narodu za wszystko, co już zrobiliście i co możecie zrobić w przyszłości. God bless you all, my dear friend. May he protect your homes and your family. God bless the United States of America. Niech was wszystkich błogosławi Bóg, moi drodzy przyjaciele. Niech chroni wasze domy i rodziny. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł.